Шмат неверагодна цікавага і, між іншым, карыснага могуць сказаць нам пра веру продкаў і глыбокую сувязь з прыродаю старыя звычаі і прыкметы. Сабраўся, напрыклад, гаспадар ставіць хату. Дрэва на будоўлю ён пойдзе секчы, як месяц будзе ў ветаху. Толькі тады яно трывалае. Сечанае ж на маладзік хутка збуцвее, а нарыхтаванае на зменах месяцавых квадраў паесць шашаль. Ні ў якім разе нельга браць дрэва, вывернутае бурую, бо яго паваліў нячысцік, каб разам з ім усяліцца ў новую хату. Трапіць у зруб бервяно з рыпучага дрэва, гаспадары будуць часта хварэць. Найлепей, лічылі продкі, нарыхтоўваць лес перад вялікаднем, калі бяжыць вясновы сок і, дасць Бог з ярылам, робіць драўніну наймацнейшую. Выбраўшы месца пад хату, гаспадар збіраў з чатырох палёў чатыры камяні, нёс іх у запазусе ля голага цела і клаў чатырохкутнікам, пазначаючы вуглы. Потым станавіўся пасярод і прасіў парады ў рода. Заставаліся камяні праз тры дні некранутыя, значыцца, выбар удалы. Кладучы першы вянец зрубу, уважліва сачылі, куды паляціць першая трэска. Трапіць у сярэдзіну, будзе ў хаце жыццё заможнае. Паміж бёрнаў клалі сабраныя на купальня зёлкі, а часам і зменю змеленай на новых зорнах мукі, каб злодзей, залезшы ў хату, не мог уцячы, пакуль не вернуцца гаспадары. Існавала і такая прыкмета. Колькі разбурыў чалавек у маленстве птушыных гнёздаў, столькі разоў мусіць ён на сваім вяку і хату мяняць. Улазіны прымяркоўвалі да поўні. Напярэдадні яшчэ раз правяралі, ці не ўплішчыўся куды нячысцік. Найлепшым рэвізорам быў певень, спеў якога значыў, што злыдні ў хаце нема. І яшчэ, у адрозненне ад нас, продкі ніколі не будавалі жытла на чалавечых касцях. Адзін мой менскі знаёмы расказваў, як пакутваў, пераехаўшы ў новую кватэру. Не мог заснуць, усхопліваўся сярод ночы, бачыў у снах розныя жахі. Высветлілася, што дом паставілі на былых могілках. Згаданы толькі што певень ва ўяўленні продкаў сімвалізаваў таксама мужчынскую сексуальную сілу. Дарэчы, зазначу, што ў параўнанні з іншымі славянскімі і неславянскімі народамі, нашымі блізкімі і далёкімі суседзямі, беларусы вельмі эратычныя. Шматлікія пацверджанні гэтаму можна знайсці ў расійскага гісторыка і фалькларыста, славутага збіральніка ўсходнеславянскіх казак Александра Афанасьева, які адкрыў чытачам, што беларускі фальклор літаральна прасякнуты эратычнасцю. Прычыну, відаць, трэба шукаць у тым, што язычніцкае светаўспрыманне ў Беларусі і асабліва на абшары полацкай зямлі цягам стагоддзяў паспяхова і мірна суіснавала з хрысціянствам. Мы, між іншым, жывём ці не ў адзінай еўрапейскай краіне, дзе дахрысціянскія святы, радаўніцы і дзяды, узаконеныя дзяржаўным календаром. Ну і паколькі зайшла гаворка на тэму, што да нядаўняга часу лічылася непрыстойнай, памятайце сакраментальнае. У нас сексу няма. Скажу колькі словаў пра старажытны культ фаласа, на які ў свой час перахварэлі ці не ўсе народы планеты. І нашы продкі не былі тут выключэннем. На поўначы, заселеная некалі палачанамі абшару, там, дзе цяперашні гарадоцкі раён мяжуе з Расеяй, ляжыць прыгожае лясное возера Сеніца. Не кожны з жыхароў недалёкай вёскі Дорахі адважыцца сказаць незнаёмаму падарожніку, як завецца прыазёрны лес. Рэч у тым, што назва гэтая цалкам нецэнзурная. У лесе з цікавым найменнем і ў возеры людзі з давён знаходзяць мноства зробленых з цёмна-шэрага пескавіка фаласаў. Яны і далі наваколлю адмысловую назву. Найбольшы з гэтых фаласаў дасягаў 80 сантыметраў. Гэта не што іншае, як сімвалы плоднасці і ўрадлівасці, звязаныя з культам ярылы. Пра цэлы шэраг беларускіх камянёў фалічнай формы пісаў першым выданні сваёй вядомай гісторыі рускай царквы адзін са старэйшых беларускіх акадэмікаў Мікалай Нікольскі. У пазнейшых выданнях пашчаравалі цнатлівыя цэнзары. Этнаграфічны і археалагічны матэрыял не дазваляе з пэўнасцю меркаваць, якіх рытуалаў вымагалі каменныя фаласы. Аднак згадаю, што валун дзед, які стаяў у Менску на беразе Свіслачы, таксама выконваў фалічныя абавязкі. Нават на пачатку 20-го стагоддзя ён заставаўся месцам паломніцтва бясплодных жанчын, што седалі на яго голым месцам і, закрыўшыся спадніцаю, прасілі падараваць дзіця. Варта, відаць, дадаць, што і добра знаёмая кожнаму нескладаная камбінацыя з трох пальцаў, якую беларусы каларытна называюць дуляй, таксама з'яўляецца водгуллем даўнейшых фалічных рытуалаў. Яе сёння лічаць эфектыўным сродкам супроць благога вока і злых духаў. Мноства элементаў дахрысціянскай ахоўнай магіі сканцэнтравана ў беларускім вясельным абрадзе. Седзячы за сталом на вытрыманым у спрадвечных традыцыях вяселлі, госці часам і не здагадваюцца, што сталі дзейнымі асобамі магічных рытуалаў, народжаных у пракаветныя часіны. Хтосьці з дасведчаных людзей перад застоліцай абавязкова пакропіць святой вадой або абкурыць макам усе куты хаты. Адпрэчваючы злых духаў, макам альбо льняным семем могуць абсыпаць хату і знадворку. Добра засцерагае ад нячысцікаў абведзенае касою кола і пастаўленае на відавоку зубамі ўгору барана, вілы або граблі. Да вострых рэчаў абярогаў, якія павінны злавіць злыя сілы, належыць і грэбень, што дорыць маладой. Хтосьці з кабет перад вяселлем сачыў, каб шчыліны ў хаце і на дворных будынках былі пазатыканыя чартапалохам ці колкімі галінкамі агрэсту, і клаў маладому і маладою кішэню па галоўцы чесныку. Ад сурокаў маладым уторквалі ў адзення колькі іголак і шпілек. Надзейным сродкам лічацца таксама нож або нажніцы, убітыя ў стол, за якім сядзіць вясельная пара. У прыдзвінні дагэтуль вераць, што калі кінуць нож у віхор, то можна забіць чорта, які яго круціць. На працягу ўсяго вяселля сурова забараняецца згадваць не толькі нячысцікаў, але і смерць, назвы хваробаў, каб не нашкодзіць вясельнікам і не наклікаць бяды на будучае жыццё маладой сям'і, нельга гаварыць пра нябожчыкаў і наогул пра любыя няшчасці. Затое надзвычай карысны усеагульны смех за століцы, ці не самы дзейсны сродак ад цёмных сілаў. На жаль, не шмат хто захоўвае старажытную беларускую этыку паводзін у час хаўтураў. Мая бабуля па маці, або, як казалі даўней па кудзелі Аўгіння, вучыла нас унукаў, што калі ўдзельнікі пахавання кіруюцца з могілкаў дадому, першымі абавязкова павінны ісці старыя. Дзяцей нельга было садзіць за жалобны стол, і наогул паводзіны на памінках маглі шмат у чым вызначыць лёс родных і сяброў нябожчыка.